9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De wachtlijsten voor de kinderopvang worden steeds langer. En minister Slob is niet te spreken over de nepleerlingen die voor een tv-programma op een middelbare school zijn ingezet. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Minister Slob van Onderwijs noemt het onacceptabel dat televisiemakers op een middelbare school in Veenendaal 5 leerlingen hebben geplaatst. Die wilden voor een programma van RTL 4 het middelbare schoolleven vastleggen. De schoolleiding was op de hoogte, maar docenten en medeleerlingen wisten van niets. Dat moet je gewoon niet doen, zei Slob in Goedemorgen Nederland. De rector heeft zijn excuses aangeboden aan de docenten en aan de medeleerlingen. D66 vindt dat minister De Jonge met plannen moet komen voor een discussie over euthanasie. In het regeerakkoord was afgesproken dat het kabinet een brede discussie zou opzetten over euthanasie en voltooid leven. Maar D66-kamerlid Pia Dijkstra zegt in het AD dat ze daar niets van terugziet. Volgens haar is De Jonge op dit punt te laks en moet hij beseffen hoe belangrijk het onderwerp is voor D66. Tijdens de formatie in 2017 was de discussie over voltooid leven een van de gevoeligste onderwerpen. Het glasvezelnetwerk is vorig jaar sterker uitgebreid dan in de jaren ervoor. In 2018 kwamen er 175.000 aansluitingen bij. Ruim 10% meer dan in 2017, blijkt uit cijfers van adviesbureau Stratix. Vooral buiten de Randstad groeide het aantal aansluitingen, onder meer in dunbevolkte gebieden in Overijssel, Drenthe en Groningen. Vandaag wordt de 3 miljoenste glasvezelaansluiting bereikt in Aalten in Gelderland. Glasvezel kan het Nederlandse internet sneller en daarmee toekomstbestendiger maken. Bij een brand in een appartement in het Duitse Lambrecht in de buurt van Frankfurt zijn 5 mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zijn 2 bewoners en 3 mensen die op bezoek waren. De brand ontstond in de keuken van het appartement op de bovenste verdieping en breidde zich snel uit. Bewoners van lager gelegen appartementen konden op tijd vluchten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof blokkeert voorlopig een strengere abortuswet van de staat Louisiana. Zolang de zaak onder de rechter is, zal de wet daardoor niet van kracht worden. De wet, die in 2014 werd aangenomen door republikeinse politici, maakt het werk voor abortusartsen in de staat moeilijker. En volgens critici zouden 2 van de 3 klinieken erdoor moeten sluiten. De stap van het Hoge Rechtshof wordt gezien als verrassend, omdat de conservatieve rechters sinds kort in de meerderheid zijn. En bij een brand in Utrecht is vannacht een man om het leven gekomen. De brandweer vond zijn lichaam in de woning na het blussen. De brand brak rond 4 uur uit en al snel sloegen de vlammen aan beide kanten uit de woning. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden. Wel moesten bewoners hun huizen verlaten. Het weer overwegend bewolkt en vooral vanmiddag veel regen en wind. In het noordelijk kustgebied kan het stormachtig waaien. Het wordt vandaag een graad of 9. In het weekend is het wisselvallig met van tijd tot tijd wind en het blijft zacht. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan op dit moment 15 files, de meeste in het midden van het land. Op de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en Amsterdam Rivierenbuurt. 11 kilometer file door een ongeluk. De weg is vrij, de vertraging is nog groot. Op de A15 Rotterdam-Gorkum is nog altijd de rechte rijstrook dicht door een kapotte vrachtwagen bij Gorkum. Dat levert 16 kilometer file op vanaf Hendrik Ido Ambacht. Op de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elden en Westervoort 3 kilometer stilstaand verkeer door vuilnis op de rechte rijstrook. Op de andere kant op de N325 richting Nijmegen, staat 3 kilometer file bij Huissen en de vertraging is een kwartier. Namens iedereen bij de ANWB, wij waarderen dat je lid bent. Daarom geven we leden die nu een autoverzekering bij de ANWB afsluiten een jaar lang extra korting. Zo weten we zeker dat je bij een botsing of andere autoschade goed geholpen wordt. En je betaalt niet te veel. Want hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting, tot wel 20%. Bereken je premie op anwb.nl/autoverzekering. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Tijdelijke opslagruimte nodig? Dan kies je van Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl. qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat die snel voor je deur. Qbox.nl. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Fanny, Suze, Mies, Jacoba, Atje, Annie, Juliana, Aletta, Ien. Ze deden iets of voor het eerst of het best. 1001 vrouwen in de 20ste eeuw. Nog tot en met 10 maart te zien in het Amsterdam Museum. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 8:56 is het. De wachtlijsten voor de kinderopvang die worden steeds langer. En daarbij zijn er ook nog eens een keer meer dan 4600 vacatures in de branche. Blijkt allemaal uit nieuwe cijfers. Magda Heitel is van de brancheorganisatie Kinderopvang. Mevrouw Heitel, goedemorgen. Goedemorgen. Sinds 1 januari gelden de nieuwe regels in die kinderopvang. Per lijster mogen nog maar 3 kinderen worden geplaatst in plaats van 4, zoals dat was. Is dat de oorzaak ook van dit probleem? Ja, het gaat om baby's van 0 tot 1 jaar. Hè. Daar geldt die norm voor. Dat is één van de oorzaken, want daarvoor, als je het theoretisch berekent, heb je 2500 medewerkers meer nodig. Maar daarnaast hebben we te maken met een groei in de kinderopvang. Dus er is meer vraag. Dat is natuurlijk fantastisch. En die vraag is toegenomen met 62.000 in 1 jaar. En dat maakt dat er een druk is op de arbeidsmarkt. Hoe komt dat? Er meer mensen nodig zijn. Hoe komt dat laatste eigenlijk? Is dat toch ook omdat de economie weer is aangetrokken en mensen weer wat geld hebben om te besteden en dat op deze manier uitgeven? Zeker, er is een 2% stijging, met name bij jonge vrouwen van tussen 25 en 35. Dus die maken meer gebruik van, die werken meer. En de toegang van de kinderopvang is ook wat stabieler geworden. Dus er zijn wat meer positieve maatregelen genomen door de overheid, zodat ouders makkelijker gebruik kunnen maken van de kinderopvang. En dat bepleiten wij natuurlijk ook zeer sterk, dat er meer stabiliteit komt in de financiering, zodat we niet met die dalingen en stijgingen in de vraag steeds te maken krijgen, waardoor dit probleem zich ook nu voordoet. Het is echt een piek in de vraag en we hebben te weinig personeel om daaraan te voldoen op dit moment. En dat tekort aan mensen los je natuurlijk niet zomaar even op van vandaag op morgen. Nee, dat klopt. Het is echt een, het is schrijnend ook wel. Wij willen natuurlijk helemaal geen wachtlijsten in de kinderopvang. We willen dat elk kind en elke ouder willen we natuurlijk een goede dienst verlenen en plaatsen. Wat we doen is in gesprek gaan met, dat doen we al een tijdje, in gesprek gaan met UWV, met het SBB, met de opleidingen. En er is een heel mooi platform, arbeidsmarkt, kinderopvang. En daar zitten werkgevers en werknemers bij elkaar. En die werken goed samen om in ieder geval te zorgen dat we er alles aan doen om zoveel mogelijk banen te vullen met medewerkers natuurlijk. Dank voor de uitleg, Magda Heitel, directeur van de brancheorganisatie in de kinderopvang. Dan nog even naar de dagelijkse praktijk. Muriel Springer, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van Kinderrijk in Amsterdam en Amstelveen. Hoe lang is de wachtlijst bij jullie? Nou, dat wisselt per locatie, maar we hebben locaties, met name in Amsterdam, waar de wachtlijst al snel oploopt tot 2 à 3 jaar. Dus dat betekent dat vrouwen die net zwanger zijn zich aanmelden voor een plekje op het kinderdagverblijf en dan pas hun kind kunnen plaatsen na 2 à 3 jaar. Dus dat is een behoorlijk lange wachtlijst. En wat betekent dat voor die ouders? Nou, dat betekent dat je op zoek moet naar andere oplossingen. En dat is eigenlijk helemaal niet wenselijk in het belang van het kind. Dus wat je dan krijgt is dat vriendinnen met elkaar afspreken dat de een de kinderen opvangt op de maandag en de ander op de dinsdag. En dat opa dan oma op woensdag en de schoonouders op donderdag inspringen. En misschien vrijdag is er nog een plekje op het kinderdagverblijf. Ja. En zo'n gefragmenteerd aanbod voor kleine kinderen, met name die hele kleine kinderen, is heel slecht voor de ontwikkeling. Wat doet u om aan extra personeel te komen? We doen er echt alles aan. Dus behalve dat we natuurlijk inzetten op werving en selectie, zetten we ook in op de scholing. Bijvoorbeeld deze maand starten we met een eigen opleidingsklas. Dat zijn mbo-studenten die 1 dag in de week naar school gaan en de rest van de dagen bij ons werken. Die mogen dan nog niet gelijk ingezet worden, formatief gezien. Dus die lopen mee als extra handen in eerste instantie. Maar in de loop van de maanden kunnen ze dan steeds meer taken oppakken, waardoor ze uiteindelijk wel inzetbaar zijn volledig in het proces. Dank voor uw reactie. En dat is de enige mogelijkheid, want de uitstroom uit de opleidingen is gewoon opgedroogd. Ja, duidelijk. Dank voor het verhaal uit de praktijk. Muriel Springer is dat, directeur van kinderopvang Kinderrijk in Amsterdam en Amstelveen. En de Blowfish uit 2002. Only Wanna Be With You. Het is 13 over 9. De kritiek van Jan Publiek. We spraken een uur geleden ongeveer over het onderzoek van de ombudsman van de publieke omroep, dat er bij talkshows op tv nog steeds voornamelijk witte mannen aanschuiven. En Shaila vraagt zich af of wij hier bij de radio, daar bij de selectie van gasten, op letten. Ja. De NOS probeert in de berichtgeving, dus in alle programma's die we maken, zo diverse mogelijke afspiegeling te zijn van de samenleving. Daar wordt dus actief op ingezet. In de praktijk moet ik zeggen, ik praat even hier gewoon even, kijk je in de keuken gevend, lukt dat lang niet altijd. Ik bedoel, dan zijn we een goede wil, maar loop je ook wel aan tegen wat je van de talkshows dus hoort. Hè? Dat mensen toch zeggen, nou ja, nee, ik toch even niet of zo. Maar het is wel achter de schermen steeds het onderwerp van vergaderingen en zo, van dat we daar in ieder geval op moeten letten en proberen ons best voor te doen. Ja. We hadden vandaag een paar mooie voorbeelden, vond ik, in de uitzending. Veel vrouwen, ook een paar mensen met een migratieachtergrond. Nou, alleen maar goed. En ook wel weer heel veel witte mannen. Ja. Dan even naar iets heel anders. Hidde van der Ploeg van het Amsterdam UMC hing vanochtend aan de lijn om te vertellen over een onderzoeksprogramma dat voetbalsupporters stimuleert om meer te gaan bewegen. En jullie hadden het er toen ook even over die horloges die het aantal stappen bijhouden. Ik heb ook begrepen dat je trouwens op een andere manier aan die 10.000 stappen kan komen. Oh ja, hoe is dat? Ja, ik hoorde van een collega. Masturberen schijnt ook mee te tellen. Die had ik nog niet gehoord, maar ik had wel gehoord dat als je het aan het kettingje van je hond hangt, dat het ook heel snel gaat. Oké. Ja, Floris die hoorde dit en die snapte niet helemaal wat nou het verband was. Ja, het begon ermee dat hij, ze hebben dus die voetbalsupporters hebben ze een programma aangeboden. En die moesten dus inderdaad per dag minimaal 10.000 stappen doen. Nou, jij hebt ook zo'n ding om. Ja. Zo'n polsbandje. Een stappenteller. Ik noem dat een horloge, maar het is gewoon een polsbandje natuurlijk. Dus die moet aan die 10.000 stappen komen. Toen zei hij van nou, die lui die zit elkaar natuurlijk ook een beetje op te jutten. Van heb jij al je 10.000 stappen gehaald? En dan gingen mensen soms 's avonds nog even een paar rondjes om de tafel lopen om nog een paar extra stappen te doen. Wat we net lieten horen. Dat heb ik van jou gehoord namelijk. Nou, ooit. Dan haal je mij er weer bij. Ja, maar jij nou, hebt zo'n ding ik om... heb wel eens gezegd, je kan natuurlijk zo'n stappenteller manipuleren. Door andere bewegingen te maken met dat ding en niet te lopen. Dus ja. Ja. Dat... Dus de beweging die je maakt bij masturberen, dat zou dus mee kunnen helpen aan het aantal stappen. Zou kunnen, maar je kan hem dus ook inderdaad aan de hondenriem hangen, zoals die meneer zei. Een stuk makkelijker ook. Dan was er nog het bericht over een onderzoek van Britse en Duitse wetenschappers naar de volkswijsheid bier na wijn geeft venijn, wijn na bier geeft plezier. Dat blijkt allemaal niet te kloppen. De volgorde van drankjes zegt helemaal niks over hoe erg je kater de volgende dag is. Maar Johannes die vraagt zich af waarom Britse en Duitse wetenschappers zich nou bezighouden met een Nederlands gezegde. Ja, goede vraag. Op zich een logische vraag. Maar dat gezegde dat bestaat ook in het Engels en in het Duits. En dan wil je ze natuurlijk ook weten. Ja, wat zijn die gezegden dan in het Engels? In het Engels woord, laten we daarmee beginnen. Het Engels, beer before wine and you'll feel fine. Wine before beer and you'll feel queer. En in het Duits? Bier auf Wein, das lass sein. Wein auf Bier, das rat ich dir. Maar goed, het onderzoek bleek dat het allemaal onzin was. Ja, het is allemaal onzin. Maakt niet uit. Je kan het gewoon ook dwars door elkaar heen drinken. Ja. Je krijgt toch wel een kater. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Erwin de Hart, staat er nog iets op je scherm? Ja, er staan 15 files op het scherm. Wat meer files dan gebruikelijk, ook door de regen in het land... maar ook door een kapotte vrachtwagen op de A15 Rotterdam richting Gorkum... tussen Alblasserdam en Gorkum. 14 kilometer file, 3 kwartier is de vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. En er ligt nog steeds vuilnis op de rechte rijstrook... van de A325 Nijmegen richting Arnhem. En dat geeft een uur vertraging tussen Elst en Westervoort in 6 kilometer file. Even terug naar de jaren 90. De boksen op standje burenruzie... De beat die knallen eruit. Ouders die woedend naar boven komen. Zij veroorzaakten in de jaren 90 in menig huishouden flink wat opschudding met deze muziek. So if you see the stars tonight, then tell me what they say. And let me know how bright they are. And I will always pray. Ze hebben een paar van de hits van het happy hardcore duo Charlie Lono's en Mental Tio. En die vieren het komend weekend hun 25-jarig jubileum in de Ziggo Dome. Heren, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, Zuid Winkoor. Je hebt bijna gelijk, inderdaad. Ja, hoe noem ik jullie? Charlie of Mental? Of noem ik je gewoon Ramon en Theo? Ramon en Theo. Ja, dat klinkt heel goed op Radio 1. Ook nog in koor, zeg. Okay. Ja, en weet je, meestal praat ik hier met één iemand. Maar goed, iemand zei hier achter de schermen... je haalt Bassie en Adriaan ook niet uit elkaar. Dus we doen het met hun allebei. Ja, vandaar dat we het ook in koor doen, hè? Ja. En het vergelijk Bassie en Adriaan klopt ook helemaal. Ja, zeker. Ja. 25 jaar, jongens. Dat die eerste hit de hitparade inknalde, Wonderful Days. Hoe kwamen jullie bij elkaar eigenlijk? Ja, even een hele kleine correctie. Oh, want die eerste hit die de hitparades inknalde, dat was geen Wonderful Days, dat was Live at Londen. Ja. En dat was een pianoplaatje, want Ramon en ik die reisden de wereld over en wij brachten bepaalde muziekstromingen samen, zoals de breakbeats in Australië en in Engeland en de Duitse rave. En we dachten, laten we daar eens even een lekker plaatje van maken. Zo was dat inderdaad, ja. En toen kwamen we dus terug uit Australië. En toen stond die plaat plotseling in de charts. Ja, het was een Jaap de Groot, de muzieksamensteller van de Arbeidsvitamine destijds. Ja. Die belde ons op en die zei van, nou jongens, die plaat die is waanzinnig. Alleen dat moet een klein beetje langzamer. Klein beetje langzamer maar. Dus we hadden hem van 170 volgens mij naar 145 toegeschroefd. Beats per minuut. Beats per minuut, ja inderdaad. Goed dat je het zegt. Toen kwam het moment omdat hij op de radio kwam. En ik weet nog, Ramon die belde me ook van, ik zit tegen me te huilen. Ik zit nou, ik ook. En dat was eigenlijk de lancering ook in Nederland van de happy hardcore. Die hele nieuwe stroming die er eigenlijk helemaal niet helemaal was. Wat eigenlijk een creatieve uitspatting van ons beiden was. Wie heeft die term bedacht? Hebben jullie dat ook bedacht? Of heeft iemand anders dat gedaan? Happy hardcore? Helemaal niet. Nee, dat was het gekke, joh. Wij maakten gewoon de muziek die uit ons hart kwam. En op een gegeven ogenblik toen kwam die term. Die kwam volgens mij 1 of 2 jaar later van. Het is hardcore. Maar dan met een vrolijke noot. Maar de vraag is ook, wie heeft de term bedacht? Want toen Jaap de Groot de allereerste was die zei, ik ga dit soort platen draaien. Ja. Toen was dat nog niet in Nederland. En dus wie bij de radio of wie heeft dan gezegd van een bepaalde happy hardcore sound? Want diegene moet zich melden. Ja. Wilde zich nu melden via. Die mag nog gratis even naar het concert ook. Dat kan zeker. Die heeft hele gekke dingen. Die mag zijn hele familie meenemen. Wow. Hey, maar voordat we, want ik moet eerlijk zeggen, dat eerste nummer, ik volg de muziek toch nog wel aardig, maar dat eerste nummer heb ik ook even gemist. Maar Wonderful Days, vanaf dat moment ken ik jullie natuurlijk ook. Maar hoe zijn jullie ooit als duo's samen ooit een duo geworden? Nou, Theo die draaide in de jaren 80 draaide die op Mallorca als een hele gekke DJ. En toen op een gegeven ogenblik, ik begon in 91 te draaien op Mallorca. 92 heb ik gedraaid op Mallorca. Toen draaiden we samen in november een reunie in de Jaarbeurs in Utrecht. En toen ontmoetten we elkaar. En Theo vroeg aan mij van, joh, zou je het leuk vinden om samen wat muziek te maken? Ja, want hij zat daar in een live performance. Oh ja. En dan zat hij op de bühne met al zijn apparaatjes. Ik was helemaal verscholen achter elektronische apparatuur. Nou ja, maar iedere andere DJ was daar heel erg populair aan het doen. En er was er eentje die zat gewoon lekker gewoon zijn werk te doen. Die was echt aan het genieten van wat hij aan het doen was. En ik stapte op hem af en zeg, luister, ik wil graag muziek uit gaan brengen, creatieve dingen doen. En ik zie dat jij aan het experimenteren bent ook. En ik werk bij een platenfirma, destijds Arcade. Mm-hmm. En ik zeg, ik heb de ingang en de mogelijkheden. Ik weet de marketingtruc. Wat denk je ervan? En toen zei hij, nou, laten we gewoon eens gaan Theo, die zegt tegen mij, I've got the brains, you've got the looks. Let's make lots of money. And we motherfucking did. Maar Ramon, wat jij dus deed, want in die tijd was het echt nog zo dat DJ's gewoon alleen maar muziek van anderen draaiden vooral. En jij maakte dus op podium ook al zelf dingen. Ja, niet alleen op podium, maar ook in de studio. Weet je, ik had een onwijs passie en nog steeds zeg maar voor het uitvinden, de magie zeg maar achter muziek maken. Dat zit in mijn bloed, zit in mijn genen. Mijn vader die was drummer in een rockband en ik heb dat dus van huis uit heb ik dat meegekregen. En toen zeg maar, toen ik bij de marine vandaan kwam, toen was net de toen ging het mis. Ja, maar toen was die elektronische muziek die was net in opkomst en je had geen internet, dus ik moest echt kijken van ja, hoe werd dat allemaal gedaan? Ja, ja. En ja, dat was gewoon een soort van magie. Ja. Zij, want die nummers voor jullie, ook bijvoorbeeld dat Wonderful Days, dat is oorspronkelijk natuurlijk een ander nummer. Hoe kwamen jullie aan die ideeën daarvoor? Voor? Nou, Wonderful Days, dat is wel heel leuk ontstaan. Theo, die dat is natuurlijk echt de Bourgondi uit Brabant. En die Nog steeds. En die viert graag feestjes. Ik doe alles in de tegenwoordige tijd. Die viert graag feestjes. En als hij dan niet zo goed kan slapen, dan gaat hij s'nachts lopen ijsberen door het huis heen. En dan pakt hij even lekker stuk kaas, stukje worst. En zo gebeurt het. En dan kan die weer niet slapen. En dan gaat die lopen ijsberen door zijn studiootje. Pakt hij een plaatje. En dan? Ja, dan ga je in één keer een plaat opzetten op het verkeerde toerental. Dus ik was inderdaad, zoals wij vroeger zeggen, creatief omgingen met z'n muziek om ook plaatjes te jatten van anderen. Toen pakte ik een plaat van de op volle toeren. Dat was Giebeltanje met die grote snor. Ja, Giebeltanje stond ik op de voorkant als zijn de presentator van. En ik zit dus een plaat op het verkeerde toerental. En het begint echt als een soort Mickey Mouse. Begint het I found a love party in the last. En ik hoorde dat. Dus ik pak mijn sampletje. Ik had inmiddels ook een studiootje gebouwd. En ik ging een klein beetje rommelen. En het was midden in de nacht. En ik weet dat ik 's morgens vroeg om 6 uur volgens mij Ramon belde. Ik zeg, Ramon, volgens mij werkt dit. Ja, en zo enthousiast als wij vroeger waren. Want dat is wel het dingetje. Hoe kom je nou aan zo'n sound en die ideeën? Omdat we allebei helemaal hyper waren. En we vonden het zo leuk om creatief bezig te zijn met muziek. Ja. Nou, deze plaat die hoorde ik. Ik zeg, nou, hier moeten we mee gaan rommelen. Ja, en dan krijg je dat je er samen aan gaat werken. En dan verwacht je in het begin niet dat het zo'n grote hit was. Maar komt-ie. Die sound uit Duitsland, die rave sound, die wij mee hadden genomen door de vele shows. Die had eigenlijk, die plaat die we hadden gevonden, daar zat eigenlijk alles in. De geluidjes, de dingetjes. Ja. Dus dat was de ideale plaat om te bouwen tot een hit. Ja, zeker. En zo ontstaan die hits. Theo, jij bent eigenlijk altijd wel een beetje in die business door blijven gaan. Ook nadat het succes een beetje was weggehebt. Ramon, jij hebt een totaal andere weg ingeslagen. Daar hebben we natuurlijk ook vaak al over gehoord. Zen-leraar geworden. Ja, klopt. Ik ben in, dat was eigenlijk een soort voortvloeisel uit de jaren 90. Ik ben altijd achter Theo aangehold. Theo is onwijs energiek en is gewoon een stier die altijd maar doorgaat. En ik ben altijd in die energie meegegaan. Totdat ik op een gegeven moment, en dat was al heel vroeg in onze carrière, in 96 ging ik tegen de vlakte aan tijdens een optreden. Nou, en daar kwam ook weer van alles uit voort. Ik ging sporten en meditatie kwam op mijn pad en dat voelde goed. En tot op de dag van vandaag heb ik vanochtend hier nog steeds in het hotel lekker een 20 minuutjes op mijn kussentje gezeten. Ja. Ja, het is fantastisch dat jullie er nog steeds zijn en erover praten hier op de radio. En komend weekend wordt het natuurlijk helemaal te gek, want Ziggo helemaal uitverkocht. Komt er eigenlijk nog een nieuw nummer van Charlie Lono's en Mental Tio? Nou ja, heel veel mensen vragen van, ga je nog dingetjes doen? En ik ben van mening, wat we in het verleden gedaan hebben, is zoiets moois wat je neer hebt gezet. Onze generatie die dus binnenkomt, komend weekend, 25.000 mensen. Die houdt van ons, voor wat we in het verleden gedaan hebben. De muziek vandaag de dag en de stromingen en ook de mogelijkheid om de exposure te halen die we vroeger konden halen. Door middel van radio en TMF. Ja, die is er niet meer. En het genre is ook vrij moeilijk om op de radio te draaien. De radiomakers die durfden niet aan. En is het nodig? Is het nodig om met hele nieuwe dingen te komen? Ja. Ik zeg altijd, als het heel goed is en kunnen de mensen blij mee maken, is het zeker een optie. Maar tot die tijd is het belangrijker dat we die oude emotie weergeven, zeker komend weekend. Alle grote hits in de Ziggo Dome. Ik wens jullie veel succes en bedankt voor het gesprek. Dankjewel. Hoi. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. Het Hof in Antwerpen doet in hoger beroep uitspraak in de zaak tegen voormalig tv-presentator Frank Masmeijer. Heeft te maken met cocaïnesmokkel. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 8 jaar gevangenisstraf. De directeur van Amnesty International Nederland, Eduard Nazarsky, is vandaag op het Griekse eiland Samos. Hij wil met eigen ogen zien in wat voor omstandigheden veel migranten daar nog steeds in overvolle kampen zitten. Mensonterend, dat is zijn eerste indruk. En in strijd met alle afspraken, zegt hij. 3 jaar geleden zei Europa en Turkije, we gaan het anders regelen. En de mensen die nog aankomen, die moeten op de Griekse eilanden een procedure afwachten. Nou, de directeur van het kamp, heb ik net een half uurtje mee gepraat, die vertelde dat als mensen nu asiel aanvragen, dat ze tot 2020 of misschien zelfs 2021 moeten wachten voordat ze er aan de hand is. Maar als je zo lang moet wachten in deze omstandigheden, ja, dan is echt van mensenrechten worden allerlei mogelijke rechten. Ja, het is gewoon een ellende om hier te zien. En straks staat een man van 64 uit Sittard voor de rechter vanwege het beledigen van de Turkse president Erdogan. Joris van der Kerkhof gaat die zaak volgen. In Den Haag speelt het. Joris, hoe zou hij Erdogan dan hebben beledigd? Hij zou een mails hebben gestuurd, dat ontkent hij overigens. Hij zegt zelf van, mijn computer staat altijd aan en anderen zullen dat gedaan hebben. Maar in die mails die vanaf zijn computer zijn gestuurd, noemde hij Erdogan goatfucker. Hij vergeleek hem met Hitler. De mails waren in het Engels en in het Nederlands. Ze waren dus op allerlei manieren beledigend voor de Turkse president. En waarom kan je daarvoor worden vervolgd als Nederlands staatsburger? Dat staat in de wet, ook al heeft de Tweede Kamer besloten om die wet af te schaffen. Maar die wet moet nog die afschaffing van die wet moet nog door de Eerste Kamer. Dat is over ongeveer een maand. En het Openbaar Ministerie heeft gezegd van ja, als je een bevriend staatshoofd beledigt, en een bevriend staatshoofd, leggen ze zelf ook nog uit, is een leider van een land waarmee we niet in oorlog zijn. Ja, en als dan dat land zegt van dit is een belediging, dan moet je dat vervolgen. Ook al zou de wet in de toekomst veranderd kunnen worden. Dus daarom deze zaak, een maand voordat het in de Eerste Kamer misschien veranderd gaat worden. Joris van der Kerkhof gaat die zaak volgen. Zometeen begint op deze zender het programma Spraakmakers met Karel Johan de Zwart. Karel, wat zijn de onderwerpen? Goedemorgen Jurgen. Ja, we begeven ons vanochtend op het gladde ijs van de humor, want we gaan het hebben over de rijke Nederlandse satire-traditie naar aanleiding van de tentoonstelling die vandaag begint in het Instituut voor Beeld en Geluid. En daarvoor schuiven aan komiek en programmamaker Ronald Snijders. En van de Speld is hier zo Jochem van den Berg. In Stap het een Helf, gewond op het tweede tweede seizoen van de Luizenmoeder aanstaande zondag. Maar daar denkt de bond tegen vloeken even anders over. Die hebben namelijk een open brief naar de AVRO-TROS gestuurd naar aanleiding van het grove taalgebruik en dan vooral het gebruik van de naam Jezus in de serie. De stelling is, er wordt te veel gevloekt in de media. Zometeen in Spraakmakers. Eerst Elisabeth met het laatste nieuws. Ik wens u een prettige vrijdag verder. Prettig weekend. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De wachtlijsten in de kinderopvang blijven stijgen. Gemiddeld is de wachttijd nu een jaar. Anderhalf jaar geleden was dat nog een half jaar. Door de strengere kwaliteitseisen is het moeilijker om personeel te vinden. Zo mag een medewerker nog voor maximaal 3 baby's tot 1 jaar zorgen in plaats van 4. In de kinderopvang zijn nu ruim 4600 vacatures. Minister Slob van Onderwijs noemt het onacceptabel dat televisiemakers op een middelbare school in Veenendaal 5 nepleerlingen hebben geplaatst. Die wilden voor een programma van RTL 4 het middelbare schoolleven vastleggen. De schoolleiding was op de hoogte, maar docenten en medeleerlingen wisten van niets. Bij een brand in een appartement in het Duitse Lambrecht in de buurt van Frankfurt zijn 5 mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zijn de 2 bewoners en 3 mensen die op bezoek waren. De brand ontstond in de keuken van het appartement op de bovenste verdieping en breidde zich snel uit. Bewoners van lager gelegen appartementen konden op tijd vluchten. En een docent van een school in Lochem is geschorst omdat hij porno keek in de klas. Leerlingen konden hem betrappen doordat zijn computer was doorgeschakeld naar een beamer. Scholieren filmden het incident en verspreidden de beelden. Het Staring College spreekt van een vervelende situatie die absoluut niet thuishoort in een veilige leeromgeving. Het weer overwegend bewolkt en vooral vanmiddag veel regen en wind. In het noordelijk kustgebied kan het stormachtig waaien. Het wordt een graad of 9 vandaag. In het weekend is het wisselvallig met van tijd tot tijd veel wind. En het blijft ook zacht. ANWB verkeersinformatie. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is weg. Tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam heeft het verkeer nog een kwartier vertraging. Een uur vertraging staat voor de 6 kilometer file op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elst en Westervoort. De rechte rijstrook is dicht vanwege vuilnis op de weg. Er is een omleiding ingesteld voor de richting Arnhem en Oberhausen in Duitsland. Volg Zwolle-Apeldoorn via de A15, A50 en de A12. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Bij ons geen nepgasten, hoor. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen. De rel van vanochtend is dat RTL 4 nepleerlingen heeft ingezet in een documentaire over een middelbare school in Veenendaal. De andere leerlingen en de docenten wisten daar helemaal niks van. Spraakmaker vanochtend is Lotte Schipper, voorzitter van de jongerenbeweging van het CDA, het CDJA. Goedemorgen, Lotte. Goedemorgen. Ja, met jou kijken we na 10:30 vooruit naar het CDA-congres van morgen. Ja, wat vind jij van die rel over die ingezette leerlingen? Alles voor goede tv of gaat dit echt wel een beetje te ver? Ja, dit gaat toch wel een beetje te ver als je je eigen docenten niet eens hebt ingelicht. Als leerling heb je toch wel vertrouwen. Zeker op de middelbare school heb je nog wel vertrouwen in je school. Nou, ja? Ik in ieder geval wel. Dat kan misschien aan mij liggen, hoor. Maar ik had dat wel. En ik zou me toch wel een beetje genept voelen, ja. Zeker. Ja, het is sociaal onveilig, hè, wordt het dan. Dat is het verhaal. Ja, ik vind dat ook wel een beetje waar. Dan ga je dus je vrienden tussen aanhalingstekens opzoeken op Facebook. En dan blijken dat nep-accounts te zijn. En dan blijken die jongeren eigenlijk al lang van de middelbare school af te zijn. Ik vind dat ook wel een beetje tricky, hoor. Ja, het zou voer kunnen zijn voor het mediaforum. Maar we gaan wat anders doen na 10:00. Want we gaan het namelijk hebben over satire in Nederland. Het Instituut voor Beeld en Geluid opent vandaag een tentoonstelling met als titel Serieus Grappig. En daarvoor is nu alvast aangeschoven Ronald Snijders, komiek en programmamaker. Of misschien wel absurdist. Soms is de werkelijkheid absurder dan fictie. Hè? Zijn die nepleerlingen daar een voorbeeld van, Ronald? Ja, nou, ik vond eigenlijk de eerste zin. Ik las het in de Volkskrant. De eerste zin vond ik al heel grappig. Dat ze dus nepleerlingen in de klas hadden gezet. Ja. Omdat ze het waarachtig de werkelijkheid wilde filmen. Oh ja. Dus dat is natuurlijk best. Dat vind ik wel absurdistisch. Ja. Het zou nog absurdistisch zijn natuurlijk als die nepleerlingen 53, 46 en 72 waren geweest. Dan was dat, en 120 kilo wegen. Ja. Het valt wel heel erg op. Maar nee, het is geloof ik een Amerikaans format geweest, dit programma. Ja, grote hit in Amerika. Ja. Nou goed, we gaan kijken of het hier ook een grote kijkcijfer hit wordt. In Stand.nl gaat het over vloeken. De Bond tegen vloeken maakt namelijk bezwaar tegen de eerste beelden van de luizenmoeder, waarbij de naam van Jezus wordt gebruikt. Grove taal is overal tegenwoordig en zouden de media eigenlijk het goede voorbeeld moeten geven. De stelling is vanochtend: er wordt te veel gevloekt in de media. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Jezus in je hart, olé, olé. Ja, daar kijk je toch wel. Ik denk, ja, godverdomme, dat wil ik. Oh, dat mag je zeggen natuurlijk, hè. Ja, op mijn bord staat godverdomme. Lekker kort, maar krachtig. Ik weet niet of dat zomaar op zender mag. Jezus in je hart. Jezus in je hart. Fucking kutzooi. Ja, je zegt even godverdomme, maar dat mag helemaal geen... Dat is helemaal niet erg. Dat mag. Ja, het tweede seizoen van de hitserie De Luizenmoeder gaat zondag van start. En de fans zijn al vol lof over de trailer van het nieuwe seizoen. Maar de Bond tegen vloek is een stuk minder blij. Zij pleiten in een open brief aan Avro Tros dat er iets gedaan wordt aan het grove taalgebruik in de serie. En dat leidde bij ons tot de vraag: heeft de Bond hier een punt? En is het tijd voor wat minder gescheld in de media? Daarom is de stelling ook vanochtend: er wordt te veel gevloekt in de media. Kijk ik even naar de christendemocraat aan tafel, Lotte Schipper. Ja. Ja, wat ben jij het eens daarmee of niet? Nou, misschien kijk ik daarvoor dan niet genoeg tv. Want het valt mij niet zo op. Ik kan me wel voorstellen dat zeker Bond tegen het vloeken dit aanstootgevend vindt. Ja. Dus ik vind het dan ook terecht dat zij vanuit hun perspectief deze brief sturen. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook wel weer de vrijheid van programmamakers om daar zelf natuurlijk invulling aan te geven. Ja, jij neemt er niet zo'n aanstoot aan, zeg nee, je? Is dat misschien ook niet een beetje door je leeftijd? Zou dat kunnen? Nou, dat weet ik niet. Ik moet wel zeggen, ik ben me er zelf wel van bewust. Of tenminste, ik probeer me er wel van bewust te zijn. Om niet te veel te vloeken. Nee. Ja. Nou zul jij dat niet zo snel in de media doen. Hè? Als voorvrouw van het CDA, kan ik me voorstellen. Want daar let je op. Maar ergert het jou als de naam Jezus ijdel wordt gebruikt, zoals dat heet? Nou, kijk, ik zal niet ontkennen dat ik het ook wel eens gebruik. Soms in een opwelling dat je dan zegt, nou... Hè, en, dus ja, ik... Maar kijk, ik had het er net al even over. Soms heb je wel eens van die cabaretvoorstellingen waar dan het ene vloekwoord naar de andere vloekwoord wordt gebruikt. Ja, dan denk ik op een gegeven moment, nou is het wel genoeg. Want het is niet grappig en het is wel aanstootgevend. Dus wat probeer je hiermee te bereiken? Ja. Nou, en dan zit er gelukkig een knop op mijn afstandsbediening. Ja, en het is altijd zo moeilijk te definiëren wat dat dan is, aanstootgevend. Ik bedoel, voor de een is dat heel wat anders dan voor de ander. Ja, zeker. Ja. En daarom ook mijn opmerking van, uiteindelijk is het natuurlijk aan de programmamaker om zelf te bepalen wat hij daarmee wil doen. En is het aan ons, aan de kijker, of we ons daarmee willen inlaten, of dat we die knop op onze afstandsbediening opzoeken. Ja, je geeft een mooie voorzet, want we hebben een programmamaker aan tafel en een komiek en ook wel een cabaretier, zou je kunnen zeggen. Er wordt te veel gevloekt in de media, Ronald Snijders. Hoe zit dat in jouw voorstelling? Dat is aan mij te verwijten. Nou, ik gebruik mijn theatervoorstelling geen vloeken. Nee. Omdat ik... Maar ik heb ook dat... van huis uit ik heb op een christelijke school gezeten. Dus er zit een soort godsbesef, een soort respect daarvoor. In ieder geval voor gelovigen. Zit bij mij van nature wel een beetje in. Ja. Ik stoor me er ook aan wel. Inderdaad, dan leidt het heel erg af van de boodschap. Als er heel veel wordt gevloekt. Ik vind dat ook niet nodig. Soms, kijk, zoals het gebruik van het woord Jezus. Dat is zo gangbaar taalgebruik. Dat het ook heel raar zou zijn om het niet te gebruiken. Maar ik begrijp heel wel goed dat de Bond tegen vloeken juist de luizenmoeder wel nu een brief schrijft. Want de luizenmoeder is nu van iedereen. Het is nu een hype. Ja, daar kijken meer dan 4 miljoen mensen naar. Ja, dus ze willen ook daarnaar kijken. Het is ook een mooi podium, of een mooi moment om even de boodschap nog maar eens even over het voetlicht te brengen. Ja, dat is denk ik dat hun... Ja. Lotte, vind jij Jezus in je hart olé olé? Vind je dat kunnen? Ik zou dat zelf niet over mijn lippen kunnen krijgen. Nee, maar dat is wat anders misschien. Kan het? Dat vind ik echt aan de programmamakers. Ja. Ja, ik zet mijn tv er niet voor uit. Vind ik het prettig? Nee. Ja. We gaan eens kijken hoe er in het land wordt gereageerd op die stelling. Er wordt te veel gevloekt in de media. Chris Zuiderveld die zegt vloeken is een manier om gevoelens uit te drukken. En tegen die achtergrond vind ik dat er in de media te vaak krachteloos wordt gevloekt. Los van het feit dat ik er geen aanstoot aan neem, vind ik dat degenen die zich erover beklagen volstrekt onterecht hun levenshouding op een superieur niveau stellen boven dat van degenen die vloeken. Het taalgebruik in de Kamer zou voor mij soms wel eens iets diplomatieker mogen. Willy Bierman die zegt, ik kan niet zeggen dat er te weinig wordt gevloekt, dat zou onzinnig zijn. Behalve in de shows van Joep van het Hek is het mij ook nooit opgevallen dat er veel wordt gevloekt. Dus ik moet vaststellen dat er wat mij betreft precies genoeg wordt gevloekt. Henk van Rij, te veel gevloek vind ik een beetje overdreven. Als er bewust gevloekt wordt om lekker stoer te doen of zelfs om anderen te kwetsen, dan is dat kwalijk. Bijvoorbeeld cabaretiers doen dat nog wel eens, die denken dat het wel leuk is. Bewust anderen kwetsen is verwerpelijk, maar als het gewoon even slip of de tong is, dan moeten we niet zo overdreven reageren. We gaan naar de bellers. En om precies te zijn, Kees van Dijk, de directeur van Bond tegen Vloeken. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik noteer alvast een eens bij de stelling. Er wordt te veel gevloekt in de media, met u goed vinden. Dat zal ik zeker niet opkennen. Ja. Wat zit u precies dwars aan? Want er is die trailer nu van de Luizenmoeder voor dat tweede seizoen. En daarin horen we de zinsnede Jezus in mijn hart, olé, olé. Wat vindt u daar aanstootgevend aan? Nou, wij vinden dat in die zin weinig respectvol. Als het gaat om de naam van Jezus, de Zoon van God, dat je op die manier ook met zijn naam omgaat. En als je dan kijkt op die trailer, wat wij... We hebben hem ook gezien, we hebben hem ook gehoord, en vandaar ook dat we die brief hebben gezonden. Van ja, dat kan wat ons betreft ook anders. En waar wij voor pleiten, dat is dat stukje bewustwording. Van, wat kan dat doen met mensen die dus de Heer God, die ook Jezus wat dat betreft belangrijk vinden, die zijn naam, de naam van Jezus en ook God heilig vinden. Van, moet je dan daar op die manier mee omgaan? En op die manier ook mensen kwetsen, pijn doen. Ja. En dat is met name ook wat ons dus bezighoudt en vandaar dat we ook die open brief hebben gezonden. Ja, u heeft de trailer gezien, hè? Ja, u heeft niet de hele aflevering gezien. Dus weet u in welke context die zinsnede is gebruikt? Jezus in mijn hart, olé, olé. Nou, niet meer als wat je in die trailer kunt zien natuurlijk. We hebben de volledige trailer gezien. En dan kijk, wat de context wordt van het programma, van zeg maar de uitzending, die hebben we natuurlijk nog niet. Want het is niet voor niks een trailer. Dus ja, in die zin, 10 februari begint de serie. Ja. Had u dan niet even moeten wachten tot maandag 10 februari om uw grieven te uiten? Dat vonden wij niet. En dat komt ook door vorig jaar. Hebben wij ook al verschillende malen gereageerd. Ook naar de makers van de uitzendingen. En daar hebben we nooit ook reactie op gehad. Kijk, dus omdat we nu weer opnieuw hetzelfde effect zien, dat de naam van God, de naam van Jezus, wat ons betreft toch niet respectvol wordt gebruikt, hebben we nu gemeen direct al heel vroeg dat betreft weer een brief te sturen. Overigens eerst een brief naar de RAVO. Daar is geen reactie op gekomen. Vandaar dat we nu de middag van een open brief hebben gedaan. Ja. Weet u hoeveel mensen er kijken naar die serie? Ja, heel veel. Ja. We zijn ook begonnen in onze brief. Als je kijkt in totaal naar het programma, wordt natuurlijk heel goed bekeken. En het is in die zin ook een hilarisch programma. En ook het heeft ook veel succes. Dus wat dat betreft ook complimenten aan de programmamakers. Ja, dus een uitstekend podium om uw boodschap nog maar eens even te brengen. Dat is ook mooi dat er aandacht aan wordt besteed. Ik ben ook blij om te horen door de andere sprekers die ik zojuist heb gehoord, dat ze wat dat betreft ook het vloeken aanstootgevend vinden. Zowel meneer Snijders als ook mevrouw Schipper. Dus in die zin is het dus goed om er weer eens een keer over te spreken. Ja, maar ik wilde wel die aantekening nog bij maken dat de Luizenmoeder alles belachelijk maakt en weinig respectvol behandelt. Dat is nou juist het hele idee van die serie. Dus ook de naam van God zou daaronder kunnen vallen. Het is niet dat ze een uitzondering maken, dat ze het alleen over Jezus hebben. Dus wat dat betreft is het niet één doel dat zij hebben. Het is gewoon alles wordt bij hun pijnlijk en gênant en zo. Tuurlijk, maar dat zou natuurlijk de auteurs van deze open brief, de Bond tegen het vloeken, natuurlijk ook niet mogen weerhouden van het... Dit eruit lichten. Ja, hierop reageren. Ja. Dat begrijp ik ook. Meneer Van Dijk, ik wil even op inhouden. Ja? Op zich, wij reageren natuurlijk niet alleen maar als Bond tegen vloeken ten opzichte van ook dit programma. Het wordt ons ook ingegeven door onze donateurs, door onze achterban, die ook bij ons reageren van beste Bond tegen vloeken. Wij zien dit programma of we horen die uitspraken en dat doet ons pijn. En probeer daar wat aan te doen. Ja. Neem dat eens mee en probeer daar ook op een bepaald podium aandacht voor te vragen. Ja, dat snap ik. Nou, u zegt een bepaald podium. Daar is natuurlijk wel over nagedacht, over dat bepaalde podium. Want u weet ook, ik zei het al, er kijken meer dan 4 miljoen mensen naar die serie. Ja. Ja, dus in die zin is de timing van deze open brief natuurlijk niet heel ongelukkig gekozen. Nee, echt loopt dat zo. Ja, precies. De acteur en schrijver van de serie, meester Anton, Diederik Ebbingen, heeft al wel gereageerd op Twitter. Hè? Hij zegt: het klopt dat wij de naam van de heer regelmatig ijdel gebruiken. Maar we zullen ons dit seizoen ook regelmatig tot hem richten en hem heiligen. Tegenstrijdig als het leven zelf. Dat is de luizenmoeder. PS, kijken mag, hoeft niet. Nee, dat ben ik gelijk met de meester. Zit de knop op die afstandsbediening. Dat is zojuist ook al gezegd. Ja. Dus je hoeft ook zeker niet te kijken. En dat hebben we overigens ook gehoord, hoor. Ook van een aantal van onze achterban dat ze gezegd hebben: wij kijken niet meer. En op zich, dat gun ik dus de luizenmoeder weer niet. En het is juist in die zin mooi om zo'n programma veel succes te laten zien. En dat ook iedereen ernaar kan kijken. Dus dat is een ander punt van aandacht. Maar de donateurs van de Bond tegen Vloeken hebben toch ook een knop op hun afstandsbediening? Ja hoor. Ja. En dat krijgen wij ook terug als reactie van: wij doen hem uit. Ja. Maar schenkt er wel aandacht aan. Ja, dat wel. Goed, u vindt het een goede serie, hè, geloof ik, toch? U heeft het eerste seizoen wel helemaal gekeken? Nee, ik heb hem niet helemaal gekeken. En dat komt ook door diezelfde reden. Dat er toch een knop op je afstandsbediening zit. Kijk, op zich, het is niet raar. Dus daar ben ik het gelijk mee eens. Tegelijkertijd toch het grove taalgebruik. Waar wij juist werken aan respectvol taalgebruik. Overigens ook in de Kamer. Ik hoorde net even een opmerking dat ook in de Tweede Kamer wat respectvol met elkaar omgegaan mag worden. We hebben niet voor niks op 15 januari daar ook kaartjes uitgedeeld van: we wensen jullie respectvol 2019. Dus in de breedte schenken wij hier aandacht aan. Ja. Goed, u pleit voor mooi taalgebruik, hè? Trouwens ook. Daar kun je natuurlijk wel van mening over verschillen, toch? Een vloek kan prachtig zijn. Daar denken wij toch zeker niet zo dat heel mooi kan zijn. Wij denken wat dat betreft dat je zo niet met de Heere God omgaat en met onze bevrijders, zoals het ook in de brief staat, onze Heer Jezus Christus. Dat is me duidelijk geworden. Kees van Dijk, directeur van De Bond tegen Vloeken. Hartelijk dank voor uw reactie. Ik ga naar Alex van der Pluim. Goedemorgen. Goedemorgen. Een vrachtwagenchauffeur van beroep. En volgens mij op dit moment ook op de wagen, zeg je dan toch? Er wordt te veel... Ik ben geen vrachtwagenchauffeur. Ik ben gewoon onderweg naar een andere. Oké, u zit in een gewone auto. Maar om het heel even kort te houden. Ik hoorde vanochtend alweer iets over witte mannen, zwarte pieten, vloeken. Ja. Kijk, als je ernstige ziektes gaat gebruiken, dan is het niet goed. Maar ik denk dat we in Nederland... om het gewoon kort te houden, ook wel een beetje soms de weg kwijt zijn. En hou het een beetje ludiek en dan... ik zeg al, u zegt het ook, als mensen die willen kijken, ze kijken niet. En maak er niet zo'n zwaar onderwerp van. Ja. Zo zou ik het zeggen. En Jezus in je hart, olé olé, is dat ludiek of nodeloos kwetsend? Ik ben een vrij fanatieke NAC-supporter en vanavond spelen we ook weer. En dan hoor je ook wel een spreekkoren waarvan ik denk, de een is ludiek en de ander is niet altijd even goed. En dat is hetzelfde met het hele leven, denk ik. De ene keer gaat het goed en de andere keer gaat het dan minder. Ja, het hele leven. En dat is ook wat de luizenmoeder pretendeert te zijn, hè? Ja. Oké, maar ik ben daar vrij kort en bondig in, denk ik. Ik hoor het. Niet te overspannen over doen. Dank u wel, Alex van der Pluim. Juist. Hanneke Schaap, goedemorgen. Psycholoog, theoloog en teleurgesteld kijker van de luizenmoeder. Toch? Goedemorgen. Ja. Waarom bent u teleurgesteld in de luizenmoeder? Het plan was leuk. Eerste aflevering, eerste serie. Ik ging samen met mijn dochter op de bank zitten om te kijken. Ja. Maar het eind van die eerste aflevering hebben we niet gehaald. En het idee is gewoon leuk. Een school gebeuren, vergroten, komisch maken. Ja. Maar juist vanwege het taalgebruik ben ik inderdaad afgehaakt. Ja? Dat had beter gekund. Ja. En wat staat u precies tegen dan in het taalgebruik in de luizenmoeder? Nou, het wat de Bond tegen het vloeken ook zegt, het grove, het vloeken ook. Dat is inderdaad voor mij ook het punt. Ik denk als wij in een samenleving respect voor elkaar willen en niet willen dat kinderen op het voetbalveld elkaar uitschelden met homo of als kankerkind of noem allerlei onze woorden op. Dan kan begint dat ook bij hoe we het als volwassenen doen. Dus dat is een punt. Denken we, wat wil je naar kinderen, naar jongeren laten zien? Ja. Wat de luizenmoeder natuurlijk... Wat de luizenmoeder, als ik u even mag onderbreken, wat de luizenmoeder vooral wil doen, is ons een spiegel voorhouden. De samenleving, de maatschappij, die zien we terug in minivorm, in die luizenmoeder. En als daar gevloek en getier bij hoort, dan is dat zo. Dat is de realiteit. Dus in die zin kan het ook nog een werking hebben van... is dat je jezelf gaat afvragen, vloeken we inderdaad zoveel? Nou, en dat zou je kunnen doen. Maar er komt denk ik nog wel, in ieder geval van mij en die mensen bij. Ik denk van ja, juist als gelovige. Ja, ik voel dat ook haast fysiek als er gevloekt wordt. Ik kan dat gewoon niet goed handelen, zeg maar. Denk ja, als mijn kinderen heel grof zijn, dan zet ik daar ook grenzen aan. En denk van ja, ik geloof dat God ook zoveel van mensen houdt. Dat hij hen ook begrenzing geeft, dus in positieve zin. En denk, ja, juist voor gelovigen voor wie God echt op nummer 1 staat, is het ook wel een heftig ding om dat zo vaak op deze manier moeten verteren. Ja. En denk ja, dat volgens mij kun je diezelfde spiegel. En dat is natuurlijk ook het leuke van humor en ook de functie van satire. Maar diezelfde spiegel kun je ook op een andere manier net zo krachtig laten zijn. Ik denk niet dat je daar per se die vloeken voor nodig hebt. Nee, en dus wist u de knop op uw afstandsbediening makkelijk te vinden. Dank. Ja, die weet ik. Ja, precies. Zit, ja. Hanneke Schaap, hartelijk dank. Ik ga naar Ronald Giphart. Goedemorgen. Goedemorgen. Vorig jaar een ontmoeting met de Bond tegen Vloeken gehad? Ja, zeker. Dat was in aanwezigheid van Bart Chabot. Ik had een klein stukje op de radio op een van jullie collega's voorgelezen over mijn ervaring met de Bond tegen het Vloeken. En dat was nogal in het verkeerde keelgat geschoten van de Bond tegen het Vloeken. En zo houden we elkaar een beetje bezig. Ja, want wat had je gezegd? Nou, het ging erover, even aanhakend op wat de vorige mevrouw zei, dat je natuurlijk niet wil dat je kinderen al te veel vloeken en grof taalgebruik hebben. Ik ben vader van 3 kinderen en ik voed mijn kinderen ook op die manier op. Ik vind het ook niet prettig als mijn kinderen luid op zitten te vloeken in de kamer. Maar er zijn soms momenten dat het wel bevrijdend kan zijn of lekker of uiting geven aan frustratie. Ik had een stukje voorgelezen over mijn jongste zoon, of mijn oudste zoon, die toen hij nog jong was, een keer op mijn schouders zat in de rij voor een KLM-balie dat nogal lang duurde. En hij op een gegeven moment zei, ik zei van, nou, wat duurt het lang, hè? En hij zei, ja, het duurt lang, hè? Godverdomme! Hij was toen 3 jaar, mensen moesten daar erg om lachen. En hij ontdekte hoe lekker dat woord was. En begon dat voor zichzelf een beetje te herhalen. En daar werd erg om gereageerd. En ja, ik vond dat heel aandoenlijk. Een jongetje die blijkbaar merkt dat er iets met dat woord aan de hand is. En dat koppelde ik aan mijn moeder, die zwaar invalide was. En op een gegeven moment haar lichaam niet meer kon laten doen wat haar hersens wilde. En maar één manier had om zich daar hun frustratie daarover uit te spreken. Dat was door af en toe eens hardvochtig te vloeken. En daar zat heel erg veel emotie in. En ik begreep dat. Daar is vloeken voor bedoeld. Dat is een interjectie, zo heet dat. En ik vind het heel vervelend dat de vorige spreekster dat persoonlijk aangrijpt. Ja, nou ja, dat is het punt natuurlijk. Hè. Wat voor jou eigenlijk geen aanstoot geeft, of je misschien niet eens opvalt, is voor een andere zwaar kwetsend. Ja, maar waarom zou zoiets zwaar kwetsend zijn? Ik kan niet in de geest van anderen kijken, maar als ik een woord als Jezus gebruik, als een interjectie, zoals dat taalkundig heet. En stel dat de lieve Heer die mij op aarde heeft gezet daar een probleem mee zou hebben. Dat hij niet wil dat ik het woord van zijn zoon in mijn mond neem op een onwelvoeglijke manier. Nou, dan is dat een probleem tussen mij en de schepper. En dan zijn er op aarde mensen die de oren van God spelen, zoals dat heet. Die zich wel persoonlijk aantrekken, maar ik snap eerlijk gezegd niet waarom. Nee. Nou ja, zie daar ook de kloof en het onbegrip wederzijds waarschijnlijk. Die verwoord jij nu goed. Dankjewel, Ronald. Heb je trouwens de luizenmoeder gezien of niet? En, zeker. Viel het jou op dat er veel gevloekt werd? Helemaal niet. Nee. Jullie overvallen me ermee. Want ik vind het ongelooflijk leuke serie. Ja. En in het dagelijks leven, ja, is er wel eens iemand die een vloekje bezigt. Ja. Het is niet anders. Ik denk dat je voortdurend wordt teleurgesteld als je televisie kijkt. Want het kan voortdurend. Het is gewoon inderdaad zoals het leven zelf. Ja. Maar als we het dan even wat breder trekken en we gaan het hebben over de verruwing van het debat in de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld de kinderen gisteren tijdens de klimaatmars die rondlopen met borden als klote klimaat. Fuck me. Fuck me, not the earth. Wat vind je daarvan dan? Want dat is dan eigenlijk het gevaar dat loert, hè? De werking die het heeft op de jeugd. Is het argument? Nee, kijk, wat de jongeren doen is de zaken vervreemden en op scherp zetten. Ik heb toevallig gisteren met Jean-Marc Vertol, dat is het tekenaar van Fok en Sukker, we zaten bij elkaar in de klas. In 1982 was er een grote demonstratie tegen de kruisraketten. En wij hebben toen een spandoek gemaakt bij die demonstratie. Heel groot, dat Jean-Marc had dat getekend. Wij willen neuken, geen kruisraketten. Nou, dat haalde het NOS-journaal. Dat was schokkend. Wat je doet is je taalgebruik op die manier poneren dat het aandacht trekt. Ja. Dus, dat zijn gewoon, zo werkt het. En ik heb gisteren geweldige voorbeelden gezien. Ja, het was ook wel ongelooflijk creatief en bijzonder. Dankjewel, Ronald. Okay. Fijne dag verder. Ik ga naar Bamber Delver, jeugdtrendwatcher, verbonden aan de Academie voor Media en Maatschappij. Goedemorgen. Goedemorgen. Wordt er te veel gevloekt in de media? Ja, ik vind het wel leuk dat die mevrouw zei via een spiegel, hè? Daar houdt dat spiegel voor. Ja. Het werkt ook andersom, hè? Media zijn ook opvoeders geworden, zeker sociale media. Dus je ziet dat taalgebruik heel erg bepalend is hoe wij als kijkers, maar het gaat vice versa, gaat het om, met elkaar omgaan. Dus het kan ook positief en negatief inspirerend werken, om het zo maar te zeggen. Ja, dus wat is uw punt? Dat we niet te veel moeten vloeken in de media, omdat dat dan de norm wordt? Ik hou heel erg van deze maatschappelijke discussie. Dus ik hou heel erg van dat mensen gewoon uitzetten. Ik voel me gekwetst, prima. Mm-hmm. Hou ook rekening met de zogeheten vrijheid van meningsuiting. Wij richten ons op onderwijs. Ik ben de initiatiefnemer van de pestthermometer. Ja. Die laten we elk jaar lopen op scholen, basisscholen en middelbare scholen. En dan zie je dat wij als maatschappij en als overheid, als ouders, heel erg vinden dat onze kinderen zich in moeten houden. Niet mogen vloeken, niet mogen schelden. Laat staan pesten. Maar als je kinderen vraagt waar het komt vandaan, dan wijzen ze naar ons als volwassenen. Ja. En dat, dat is wel een boodschap die we ook moeten begrijpen. Ja, u zegt thermometer, dat woord hoor ik nu voorbij komen. Is het feitelijk zo dat er veel wordt gevloekt in de media? Of is dat ook een beetje de beeldvorming, omdat het nou eenmaal opvalt als het zo is? Nou, het is wel heel erg interessant dat deze discussie richt zich erg op het misbruik van het woord Jezus. Ja. Ik heb de trailer niet gezien, laat staan, aflevering 1 van de nieuwe serie. Maar het is wel selectieve verontwaardiging. Want als je kijkt naar andere religies, die worden bijna nooit aangevallen en uitgescholden op de media. Dus ja, u vindt de verontwaardiging selectief in die zin dat de luizenmoeder Jezus aanvalt en niet Allah, absoluut. Want dat is wel een makkelijke prooi. Hè? Je ziet ook dat cabaretiers heel erg makkelijk christendom aan kunnen pakken. Ja. Daar is de samenleving in Nederland heel honend over. Maar andere religies worden niet uitgescholden. Ja, dus maar even ter verdediging van de luizenmoeder. We hebben nu in een trailer hebben we één zinsnede gehoord. En we weten helemaal niet wat die andere afleveringen allemaal behelzen. Nee, maar die besteden zelf 10 minuten aandacht aan. Dus ik denk dat ik toch even op ingaan. Ja. Dus dat betekent dat u zelf ook niet weet wat er erg voor de rest wordt. Nee, zeker. Dus nee, dat klopt. Dat is de weinige informatie. En daar heb ik het ook over. Ja. Maar het is wel een feit dat als je al kijkt naar serie 1 van de luizenmoeder. Een prachtige serie, maar als we die ontleden, dan zie je wel dat de pijlen zich richten op een bepaalde religie en niet algemeen. Ja, ja. Bent u zelf van christelijke huizen? Nee, ik kom uit een atheïstische huizen, maar ik snap het wel. Ja. Dat is duidelijk. Bamber Delver, hartelijk dank. Jeugdtrendwatcher verbonden aan de Academie voor Media en Maatschappij. De stelling is vanochtend, er wordt te veel gevloekt in de media. 59% is het daarmee eens en 41% is het daarmee oneens. We gaan zo verder praten in het Mediaforum over de Nederlandse satiregeschiedenis. NPO Radio 1. Venezuela heeft sinds kort een oppositiepresident. Se autojuramenta un loco. Hij heeft zichzelf tot president verklaard. Dan ben je toch gek. Maar een kwart van de bevolking blijft trouw aan Nicolás Maduro. Son unos golpistas terroristas. Het zijn terroristische coupplegers. Pero nosotros sabemos que no son ellos. En de Verenigde Staten zitten erachter. Es Estados Unidos. Gratis voedsel houdt het volk trouw aan het regime. Hier staan een stuk of 20 zakken met bevroren kippen. Een reportage uit het bastion van de revolutie. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro. Dit is dankzij de president. Vanavond om 7 uur bij Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Om te kunnen beleggen hoef je al lang geen zeilboot meer te hebben of een dure stropdas. Om te kunnen beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. Ja. Want Evi is de beleggingsexpert die gewoon in je tas past. En die ervoor zorgt dat jij nu ook kan beleggen. Start nu al met beleggen vanaf 1000 euro. Kijk op evivanlandschot.nl. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik.